फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि यह तुम औरतों की मक्कारी है। वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है।